Przed Państwem hity grillowe stokrotki. Idealne na piknik. Kiełbasa śląska. Tylko złoty 19 groszy za 100 gramów. Natomiast duża butelka Pepsi, 7-Up, Mirindy lub Mountain Dew jedynie 3,69. A na deser duże opakowanie lodów Big Milk za 6,99. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, trzeci dzień maja. Jest 1.12. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Święto Konstytucji 3 maja najwyższe odznaczenia państwowe odebrali były opozycjonista, rzeźbiarz oraz żołnierz AK. Część warszawiaków na sportowo obchodzi ważną rocznicę. Startują w biegu Konstytucji. Ordery Orła Białego, najwyższe odznaczenia państwowe, wręczył prezydent. W święto Konstytucji 3 maja na Zamku Królewskim odebrali je były opozycjonista Czesław Bielecki, żołnierz AK, badacz tragedii polskiej ludności na Wołyniu w czasie II wojny światowej Władysław Siemaszko oraz rzeźbiarz Wincenty Kućma. Andrzej Duda mówił, że pomniki Wincentego Kućmy, profesora Akademii Sztuk Pięknych, zna niemal każdy Polak. Wśród tych pierwszych, najważniejszych na pewno trzeba wymienić pomnik Powstania Warszawskiego tu obok na Placu Krasińskich w Warszawie. Pomnik, który na pewno zna każdy Polak. Jego niezwykły, charakterystyczny ryt, nie bez przyczyny, tak sądzę przynajmniej właśnie w tym miejscu, chciał wystąpić prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i w tamtym miejscu miał wystąpienie. Właśnie pod tym tak niezwykle ważnym dla Warszawy i tak wspaniałym pomnikiem. Ważnym nie tylko dla Warszawy, ale ważnym dla całej Polski. Święto Narodowe 3 maja przypada w rocznicę uchwalenia przez Sejm czteroletniej w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Uchwalona 228 lat temu pierwsza polska ustawa zasadnicza była drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych, a pierwszą w Europie spisaną konstytucją. Przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była dumą narodową, a jej ideały są nadal aktualne, powiedział lider Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna oraz członkowie PO w Warszawie złożyli kwiaty przy grobie Hugona Kołłątaja, jednego ze współtwórców tamtej konstytucji. Chcieliśmy tą obecnością w miejscu pochówku Hugona Kołłątaja właśnie podkreślić, że widzimy i chcemy oglądać tę historię z perspektywy dzisiejszych czasów i też dzisiejszych wyzwań. O 14 w Warszawie defilada wojskowa wzdłuż bulwarów na zachodnim brzegu Wisły. Weźmie w niej udział ponad 2000 żołnierzy. Zaprezentuje się też ponad 200 pojazdów oraz około 80 samolotów. Jak zwykle 3 maja w stolicy godzinę temu wystartował bieg Konstytucji. Trasa wjedzie wokół Łazienek Królewskich i w pobliżu miejsc związanych z działalnością króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pierwszy raz udział biorę w biegu. I mam nadzieję, że dobry czas uzyskam. Kilka razy. Pierwszy, za namową chłopaka. Rozpoczynamy w dobrych nastrojach. Myślę, że bieg będzie po prostu w granicach 20-25 minut. Fajna temperatura jest. To jest temperatura na pewno dobra do robienia życiówek, także myślę, że mogą być fajne wyniki. Nie chodzi o dystans, chodzi raczej o to, żeby się poruszać, pobawić. Na dystansie głównym biegacze mieli do pokonania 5 kilometrów. I jeszcze doniesienia z zagranicy. W przyszłym tygodniu w Finlandii spotkają się szefowie dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych. Agencja TASS cytuje wiceministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Riepkowa, który miał poinformować, że rozmowa polityków została już zaakceptowana przez obie strony, a do spotkania dojdzie w kuluarach szczytu ministerialnego Rady Arktycznej w Rovaniemi 6-7 maja. Będzie to dopiero drugie spotkanie w cztery oczy między Siergiejem Ławrowem i Mike'em Pompeo. Głównym tematem będzie zapewne sytuacja w Wenezueli i różne podejście Rosji i Stanów Zjednoczonych do politycznego kryzysu w tym kraju. Coraz częściej Rosjanie krytykują władze za organizowanie parad wojskowych. Chodzi głównie o tradycyjne przemarsze wojsk 9 maja, gdy w Rosji jest obchodzony Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. W ocenie niezadowolonych należy więcej uwagi poświęcić sytuacji socjalnej weteranów i ich rodzin, a mniej pieniędzy wydawać na pokaz. Sondaż na ten temat przeprowadziło Centrum Analityczne Jurija Lewady. Badania socjologów wskazują, że 52% Rosjan chce, aby Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami zamiast paradą wojskową uczczono większą troską o weteranów. 23% uczestników sondażu opowiedziało się za paradami wojskowymi, pokazami sztucznych ogni i uroczystymi bankietami. Centrum Lewady podkreśla jednak, że 76% badanych zamierza oglądać w telewizji paradę organizowaną na Placu Czerwonym w Moskwie. Rosjanie już wcześniej wyrażali niezadowolenie w związku z organizowaniem parad wojskowych przy okazji rocznic dotyczących dotyczących II wojny światowej. W styczniu mieszkańcy Petersburga apelowali do władz miasta, aby nie przeprowadzano przemarszu wojsk w związku z 75. rocznicą przerwania hitlerowskiej blokady miasta. Osoby, które przeżyły blokadę, sugerowały, że lepiej skłonić głowę i pamiętać o ofiarach hitlerowskich zbrodni, niż organizować parady, które w ich ocenie są jedynie niepotrzebną demonstracją siły. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za naszym oknem przy Myśliwieckiej wyjrzało słońce, ale w całym kraju przeważają dziś chmury i deszcz. Będą nam towarzyszyć aż do wieczora. W Małopolsce i na Podkarpaciu po południu może zagrzmieć. Na termometrach od 10 stopni w Zakopanem, Suwałkach, Gdańsku i Jeleniej Górze do 18 w Przemyślu. 12 stopni będzie w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, 13 we Wrocławiu, a w Rzeszowie 16. Jutro bez zmian, nadal sporo chmur i deszcz, a do tego chłodniej, maksymalnie 13 stopni. W części kraju rozpogodzi się dopiero w niedzielę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy na Wieczór Moniuszkowski w Trójce. W niedzielę, w 200. rocznicę urodzin twórcy opery narodowej Stanisława Moniuszki. Zaczynamy o 19:00. Gośćmi specjalnego wydania programu Kwestia Kultury będą profesor Elżbieta Nowicka i Jacek Kowalski, autor książki Straszny Dwór, czyli Sarmackie Korzenie Niepodległej. A po 20:00 na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej koncert pieśni romantycznego sarmatyzmu. Moniuszko i inni twórcy z epoki w nowych opracowaniach. Do usłyszenia. Mariusz Cieślik. A po 21:00 magazyn bardzo kulturalny. Nie Halina, lecz hrabina i jej sercowe kłopoty oraz inne perypetie w operze jubilata z 1859 roku i w operze bałtyckiej. Także u nas Barbara Marcinik i Romuald Wicza-Pokojski. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na... Electronics Show. Targi sprzętu elektronicznego. Ty, Atom, a co to jest strefa gamingowa? To od słowa game, czyli że będą gry. To nie może być po prostu po polsku? Growa? Nie, no, growa nie, bo może ktoś usłyszeć, że krowa. No chyba ty. MediaMarkt zaprasza do Ptakursu Expo na Electronics Show. Czeka na was świat cyfrowej rozrywki, kosmiczne atrakcje, fascynujące pokazy, strefa gamingowa i DJ Wejkum. Od 10 do 12 maja. Bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Nieludzka niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Ciekawe, kto 228 lat temu nosiłby t-shirty, gdyby oczywiście istniały, z napisem Konstytucja. Najpewniej przedstawiciele stanu chłopskiego, albowiem w pierwszej ustawie zasadniczej nie pochylono się specjalnie nad ich losem. W PRL-u z kolei obywatele chodzący w podkoszulkach z nadrukiem Konstytucja 3 maja narażali się na milicyjną pałkę. A dziś zapraszam na świąteczne wydanie audycji Historia jak z książki. Będzie o Konstytucji 3 maja w wielu odsłonach. A zacznie program Gabriela Darmetko i zaprezentuje kalendarium historyczne. A ja nazywam się Marek Stremecki i serdecznie zapraszam. 19 kwietnia 1773 roku został zwołany Sejm Rozbiorowy. 18 września delegacja podpisała traktaty podziałowe z przedstawicielstwami mocarstw. 30 września traktat został zatwierdzony przez Sejm. 6 października 1788 roku za zgodą Katarzyny II zwołano tzw. Sejm Czteroletni. Na przełomie marca i kwietnia 1971 roku tekst przyszłej konstytucji został zaakceptowany przez wszystkich jego autorów. Króla Stanisława Augusta, jego włoskiego sekretarza Szczypione Piatoliniego, Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja. Na 3 maja 1791 roku została zwołana w trybie natychmiastowym sesja Sejmu. Tym samym złamano regulamin, który wyraźnie mówił, że każdy projekt ustawy powinien zostać wydrukowany i rozdany posłom na minimum 3 dni przed posiedzeniem. 2 maja w Pałacu Radziwiłłowskim odbyło się zebranie, na którym zwolennikom reform został odczytany projekt ustawy zasadniczej. Potem w domu marszałka Małachowskiego 83 posłów i senatorów podpisało się pod zobowiązaniem, że popiera konstytucję. 3 maja Gwardia Pieszo-Koronna obstawiła Zamek Królewski. Zostały wytoczone armaty. Na placu zamkowym oprócz wojska znalazło się 400 mieszczan.

Historie jak z książki. Gościem dzisiejszego świątecznego programu Historia jak z książki jest pani profesor Zofia Zielińska, Uniwersytet Warszawski oczywiście. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Znakomita znawczyni tamtego okresu, okresu Stanisławowskiego. Już u nas była w tym studio i ci, którzy słyszeli, wiedzą, że to jest prawda. Pani profesor, mówimy Konstytucja 3 maja. Musimy przekonać tych, że było naprawdę ważne, bo często to jest tak, że tylko ludzie, młodsi zwłaszcza, znają tylko to hasło, nic poza tym. Co ona była? Co to było właściwie? Jak każda konstytucja, ustawa zasadnicza tworząca zręby ustroju. I w przekonaniu twórców tego ustroju, ale także w naszym przekonaniu, stworzono ustawę, która umożliwiała sprawne funkcjonowanie państwa. Po pierwsze, sprawny Sejm. Po drugie, rząd przed nim odpowiedzialny, to jest polska tradycja, ale rząd, czyli władza wykonawcza, bardzo wzmocniona. Wzmocniona zarówno jeśli idzie o organ centralny, Straż Praw, która miała wobec ministerstw, komisji wielkich, rozstrzygający głos, jak i w odniesieniu do króla. Konstytucja 3 maja, można powiedzieć, stworzyła ustrój monarchii konstytucyjnej. Stanisław August, czy przyszły król Polski raczej, zyskiwał nie tylko dziedziczność tronu, ale stawał się prawdziwym sternikiem państwa także z względu na wszechobecną inicjatywę ustawodawczą w Sejmie, no i kierowanie Senatem, no i sprawny oczywiście ten Sejm. W Straży Praw król miał głos decydujący. Najważniejszą może reformą społeczną była reforma stanu mieszczańskiego. Mimo, że mieszczanie nie dostali osobnej izby sejmowej, zyskali realny wpływ na kształt ustawodawstwa w tych kwestiach, które ich interesowały. Finanse, zarząd miast, handel, rzemiosło. To jest przede wszystkim plus wielkie przekonanie twórców tej konstytucji, że potrafili odrodzić państwo w sposób skuteczny w pierwszej chwili, która była możliwa. No właśnie, dużo pani profesor wymieniła tych nowości, które nastąpiły, które konstytucja zawarła. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, co się z nią stało dalej. Podobnie jak Solidarność, nasza pierwsza, istniała tylko 14 miesięcy. Tylko 14 miesięcy, jakby pamięć o niej jest znacznie dłuższa oraz jej mit niż to, co się stało. Ale jednak było to realnie 14 miesięcy, czy realnie coś wprowadziła? Czy coś się zmieniło w życiu społecznym, politycznym Polski przez tę konstytucję? To znaczy, to jest tak, ustawa zasadnicza reguluje podstawy ustrojowe. Przez te 14 miesięcy, można powiedzieć, trzy wydarzenia najważniejsze bym wymieniła. Po pierwsze, dopełniano konstytucję ustawami szczegółowymi i o nich za chwilę powiem. Po drugie, konstytucja, jak wiadomo, była wprowadzona metodą zamachu stanu. Wykorzystano nieobecność potencjalnych oponentów. To się nieraz zarzuca, że taka wcale nie była demokratyczna bardzo. Ale 14 lutego 1792 roku, czyli po 9 bodajże miesiącach funkcjonowania ustroju majowego, przeprowadzono w kraju referendum majowe, konstytucyjne, w którym poza 4 sejmikami wszystkie dziękowały za konstytucję, a z tych 4 tylko jeden jej nie zaakceptował. To pokazuje skalę i autorytetu Sejmu, i dumy społeczeństwa z tej konstytucji. Z ciekawości, który nie akceptował pani profesor? Jaki? Wołyński. To Szkoda. Jest bardzo skomplikowane. Dzisiaj nie ma czasu na to opowiedzenie. Stało, ale to kiedyś można opowiedzieć. I wreszcie, trzecim takim wielkim wydarzeniem były uroczystości rocznicowe 3 maja. Ale może największym związanym z konstytucją 3 maja faktem, zwłaszcza wiążącym się z tym, że tak krótko działała, było to, że dzięki konstytucji myśmy zaczęli myśleć o swojej spuściźnie ustrojowej z szacunkiem. I w XIX wieku to był inny naród. To był naród, który wiedział, że potrafi coś stworzyć, który wiedział, że w pierwszym możliwym momencie potrafi odrodzić to państwo. To był naród myślący, wiedzący, że warto walczyć o odrodzenie tego państwa. W ciągu tych 14 miesięcy możemy powiedzieć, jak społeczeństwo dowiedziało się o tym i przede wszystkim, czy większość, no właśnie, to jest ta większość, popierała konstytucję? No, o tym, że popierała konstytucję większość, to sejmiki lutowe 1792 roku przekonywały. Ale można by powiedzieć przewrotnie, że przekonywał o tym także los Targowicy. Przecież targowickie konfederacje lokalne powstawały tylko tam, gdzie wojsko rosyjskie do tego zmuszało. Gremialnie popierano tę konstytucję i gremialne było uczucie dumy. Targowicanie to było kilku magnatów z klientami, prawda? Póki wojska rosyjskie nie rozpoczęły zmuszać do tej Targowicy, to wszyscy byli A nawet jak zmusili do podpisania akcesu, to ci wojskowi rosyjscy pisali, jak tylko stąd wyjdziemy, to oni się rozejdą i unieważnią swoje podpisy. To było generalne poparcie społeczne. Teraz jeśli idzie o samą konstytucję, a potem ten rok monarchii konstytucyjnej, jak to nazywamy. Konstytucja powstała w wyniku pewnego kompromisu między monarchizmem i republikanizmem. Można powiedzieć między Stanisławem Augustem i Ignacym Potockim jako przywódcami tych dwóch orientacji ideowych. Czyli czy dać silniejszą władzę, czy silniejsze kompetencje władzy wykonawczej, to jest monarchizm, czy dać silniejsze kompetencje rozproszonym na sejmikach ziemianom. Ale republikanom to się już od razu nie podobało chyba, prawda? No, ostatecznie jednak wszyscy zaakceptowali konstytucję, więc to jest jasne. Natomiast ta walka się wcale nie skończyła, bo w tych ustawach szczegółowych, które uchwalano w tym roku, po konstytucji 3 maja, nadal mamy takie przepychanki. Dążenie Ignacego Potockiego, w pewnym sensie także Hugona Kołłątaja, do zwiększenia elementu republikańskiego i dążenie króla do utrzymania tego monarchistycznego w większym stopniu niż dawny ustrój Polski charakteru konstytucji. Na przykład ustawa o sejmach, która była pierwszą uchwaloną ustawą szczegółową w tym dwuleciu, odbierała następcy Stanisława Augusta prawo nominacji senatorów, czyli podstawową królewską prerogatywę. A w grudniu sformułowano prawo, uchwalono je dopiero w kwietniu, o sprzedaży starostw. Sprzedanie starostw oznaczało, że król traci prerogatywę rozdawnictwa dóbr, drugą najważniejszą prerogatywę monarszą. Ta druga ustawa wynikała z potrzeb finansowych państwa. Natomiast pierwsza z założeń ideowych, z tych różnic ideowych. Ale mimo wszystko Sejm z tą ustawą Sejmy działał bardzo sprawnie. Działał sprawnie nie tylko dlatego, że zasada większości w nim panowała, chociaż akurat w ustawie o sejmach pewną część ważnych regulacji ustrojowych poddano kwalifikowanej większości. Ale działał sprawnie także dlatego, że Zgromadzenie Przyjaciół Konstytucji wypracowywało projekty ustaw starannie, zanim przedłożone je odpowiednim komisjom sejmowym. To wszystko było starannie przygotowywane. Nabraliśmy po prostu wprawy sprawnego rządzenia. Jeśli idzie o inne osiągnięcia, to można powiedzieć, że przygotowywaliśmy kodeks praw. Każde państwo oświeceniowe miało ambicje stworzenia nowego, scalonego kodeksu praw. I u nas też w czerwcu 1791 roku powstały dwie komisje, koronna i litewska, które się porozumiewały do stworzenia kodeksu praw. Nie zdążono go stworzyć, zanim interwencja rosyjska nie uderzyła. Najbardziej dyskusyjną sprawą była kwestia Unii Polsko-Litewskiej. Mówimy o zdobyczach podczas tych 14 podczas miesięcy. Podczas tych 14 miesięcy. Właśnie. Przestała obowiązywać Unia? No ale skąd? W Konstytucji 3 maja o Unii nie ma słowa, dlatego że mógł to być problem wywołujący pewne kontrowersje i nie chciano tego przedwcześnie i zresztą zbyt szczegółowo formułować. Natomiast 20 października 1791 roku, gdy procedowano ustawę o Komisji Skarbowej, czyli Ministerstwie Skarbu, nagle doszło do konfliktu między koroniarzami i Litwinami, jaki powinien być parytet i czy nie stworzyć dwóch komisji. I to był duży spór. W końcu dokonano kompromisu w postaci zaręczenia wzajemnego obydwu narodów. Tak to się nazywa, nazwanego nawet artykułem Unii, którym przyrzeczono, że wprawdzie będzie jedna komisja skarbowa i ona działa bardzo sprawnie potem, ale w niej będzie parytet koroniarzy i Litwinów 1-1. Ta ustawa ma trochę przesadne dzisiaj interpretacje na Litwie, ale to inna sprawa. Po muzycznej przerwie będziemy dalej mówić z panią profesor Zofią Zielińską, jak wyglądały te 14 miesięcy po uchwaleniu Konstytucji 3 maja. Gościem programu Historia z Książki jest pani profesor Zofia Zielińska. Dzień dobry, panie profesor. Dzień dobry panu. W świątecznym dniu. Dzień dobry dniu. Państwu. Dziś 3 maja, oczywiście, że rozmawiamy o 3 maja, o tych 14 miesiącach, podczas których ona była żywa, bo potem stała się tylko legendą, aż wreszcie Sejm w Grodnie powiedział, że czegoś takiego nie było. To już wcześniej Targowica. Targowica. Myślę, że chodzi o to takie oficjalne, z tym sejmowe, tak, powiedzmy, oczywiście, prawda? Sejm. Wszystko to strasznie wiązało się zabrzmiało, z 3 majem. Że odwołano, że nie było. Było anatemą. Anatem. Tak. Mówimy o tych zdobyczach jeszcze tych 14 miesięcy. Co jeszcze, pani profesor, się stało? Była intencja pogłębienia reformy miejskiej. Nie tylko w sposób milczący uznania, że ważna jest ona także dla miast prywatnych, ale wzrostu liczby plenipotentów. Ale tutaj nie doszło do zmiany tego, co prawo o miastach z kwietnia 1791 roku wprowadziło, tylko na tym poprzestaliśmy, na tych 24 plenipotentach, przy czym pierwszy rzut tych plenipotentów, czyli reprezentantów miejskich w komisjach sejmowych, które decydowały o kształcie przyszłych ustaw. Sformułowały te ustawy, a potem pilnowano ich uchwalenia w Sejmie. Otóż wśród tej pierwszej grupy plenipotentów 1/4 to była szlachta. Ale przypomnijmy, że także ta szlachta się zapisywała do prawa miejskiego. To nie jest dowód niekompetencji mieszczan czy deprecjacji mieszczan, tylko rzeczywistego zbratania się elit tych dwóch stanów. W imieniu plenipotentów na pierwszym spotkaniu przemawiał Józef Wybicki, ewidentny szlachcic. Jeszcze daleko posunięte były, wypracowane były ustawy o Żydach. To też nie doszło do ostatecznych regulacji, między innymi ze względu na pewne kontrowersje. Mianowicie strona polska, chcąc uobywatelnić Żydów w pełni, wyobrażała sobie jednak ich asymilację jako podstawę ich obywatelstwa. Żydzi woleli żyć w swoich grupach w kahałach. To jest jasne. To oczywiste, bo to była jedność religijna także. I ta sprawa też nie została przesądzona. Odraczano. Nic w sprawie chłopskiej nie zrobiono, chociaż Kołłątaj bardzo chciał, żeby jakieś ulgi dla osobistej wolności i dla posiadania chłopów. Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni tak z chłopami się stało. Ale podczas tych 14 miesięcy, pani profesor, chciałbym zapytać o pani ulubionego króla. Co to dużo mówić? Wszyscy wiemy w tej audycji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jak zachowywał się? Co robił przez te 14 miesięcy? Ciężko pracował, tak jak wszyscy. To znaczy współdziałał z przywódcami sejmowymi w wypracowywaniu ustaw, zdobywaniu dla nich poparcia społecznego. Te sejmiki z lutego 1792 roku przecież zostały poprzedzone daleko idącym przygotowaniem i ustawowym, i propagandowym. Ustawowym w sensie przygotowywania pewnych formuł na nie, które mogły posłużyć, przekonać szlachtę lokalną do akceptacji konstytucji. A poza tym praca z uchwalaniem ustaw to jest kolosalna praca i król w tym uczestniczył par excellence. Przypomnę, że w Konstytucji 3 maja on dostał największy zakres inicjatywy ustawodawczej. Ten, kto to państwo znał najgłębiej, mógł inicjować większość ustaw, większość spraw inicjować i miał pierwszeństwo tej inicjatywy. I tym się zajmował. Znów troszeczkę porównam, chociaż to dalekie przecież, ale trochę porównanie do tej pierwszej naszej Solidarności w 1981 roku. Jak pani pamięta, był to czas takiego karnawału, czy takim karnawałem, bo zaraz zapytam, czas konstytucji tych 14 miesięcy. I to drugie, pamięta pani, mówiliśmy, to się chyba nie uda. Wejdą, nie wejdą, to nie może się udać. Czy coś takiego wtedy można było odnaleźć? Ja całe życie się zastanawiałam jako młody człowiek, jak ludzie z 3 maja wyobrażali sobie, że Rosja się z tym pogodzi. Wejdą, nie wejdą. I w 80 roku i w 81 zrozumiałam, że po prostu tak przemożna była chęć reformy państwa, uczynienia go godnym państwem Europy, a nie jakimś pariasem Europy, że nad tym się nie zastanawiano. Sejm jak mógł przeprowadzać reformy, jak Rosja, Katarzyna udała, prawda, w 1788 roku zaczęła udawać, że to, co się dzieje na Sejmie, jej nie obchodzi. I dzięki temu zyskaliśmy te 4 lata swobodnej działalności. No, tośmy po prostu popłynęli, realizowali wszystko to, co się wydawało dla tego państwa potrzebne w ostrych sporach politycznych, ale jednak efekt był znakomity. Czy można było przeciągnąć ten karnawał poza 14 miesięcy? nie od nas zależała interwencja rosyjska. Ja jestem przekonana, że Rosja nie pogodziłaby się pod żadnym pozorem. Zresztą mamy dowody nie z 92 roku, kiedy weszli, tylko i z 88, i jeszcze z 87. Przecież wtedy, kiedy wicekanclerz Ostermann zwrócił się do Stanisława Augusta, by w perspektywie Sejmu, który miał się za rok zacząć, zaproponował projekt przymierza rosyjsko-polskiego, który na tym Sejmie miał być głosowany, to w tej samej depeszy było: ale jeśli się Polska w czasie wojny rosyjsko-tureckiej zwróci przeciwko Rosji, to się pokaże drugi tom rozdziału Polski. Więc nie wierzę, żeby Polska, która porwała się na suwerenność, na zrzucenie rosyjskiego jarzma, mogła utrzymać tę suwerenność bez zwycięskiej wojny z Rosją. Powiedzmy o tym końcu, tych 14 miesięcy. Jak on wyglądał? Rosjanie uderzyli, uskrzydlona zwycięstwami nad Turcją 100-tysięczna armia wobec 57-58-tysięcznej armii, nieporównanie słabiej uzbrojonej, nieporównanie słabiej wyszkolonej i z mającej duże braki w zapleczu wojennym. Ale jednak to też tak. Wielkie Księstwo Litewskie w gruncie rzeczy przegrało tę wojnę bardzo szybko. Początek czerwca to właściwie oznaczał, że ta wojna jest przegrana. Natomiast korona, no cóż, broniliśmy się jak mogli. Zieleńce to jest 18 czerwca 1792, zwycięstwo księcia Józefa nad mniejszym oddziałem rosyjskim, ale już nie pójście dalej, żeby tych Rosjan jeszcze dalej tam próbować gonić z obawy, że będą ich odwody i mogą nam zagrozić. I drugie takie znane, czy raczej okrzyczany sukces Polski, to jest Dubienka, prawda? To oznaczało, że myśmy chcieli bronić przeprawy Rosjan przez Bug. Trzykrotnie większa siła wojsk rosyjskich nie pozwoliła na to, ale przynajmniej nas nie rozsypano i w szyku Polacy się wycofali. Na tym to nie sądzę, żeby cokolwiek więcej było możliwe. Czy konstytucja, która żyła 14 miesięcy, jest powodem, żeby ją tak bardzo celebrować, świętować i o niej mówić tak dużo? Tak, jest. Nie tylko ze względu na jej regulacje, gdzie zmieniono te najważniejsze wady ustrojowe Polski, poprawiono je, ale przede wszystkim właśnie dlatego, żeśmy się przekonali, że po pierwsze potrafimy się zdobyć na tę zmianę, a po drugie, że w polskiej spuściźnie ustrojowej znaleźliśmy materiał do tego. Tak? I to jest poczucie dumy, poczucie, ja będę powtarzała, poczucie odzyskanego szacunku dla naszego państwa, dla naszej spuścizny i dla nas, że potrafiliśmy. Z tym wchodzimy w wiek XIX. Bez tego poczucia, że zdaliśmy ten egzamin w ostatniej chwili, ale zdaliśmy z urządzania państwa, może byłoby znacznie trudniej wytrzymać lata niewoli. A mówiła to pani profesor Zofia Zielińska, gość świątecznego programu Historia z Książki. Pani profesor, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Nie opieraj się o słońce, bo gorące. Na historii nie rozwieszaj dat. Czyjeś słowa topniejące gdzieś na łące kalendarze naszych zysków oraz strat. Nie opieraj się o zegar, bo godzina zapomina się na zawsze już. Twoja wina, moja wina na malinach, na sukience zarce biały róż. Nie opieraj się o pewność, bo zawodzi. Gwiazdę, która wschodzi, która wschodzi, kiedy wokół mrok. Nie opieraj się o słońce, bo gorące, bo na łące topniejący czas, bo godzina zapomina, bo na łące, bo gorące jeszcze serca w nas. Nie opieraj się o słońce, bo gorące. Czyjeś słowa topniejące gdzieś. Nie opieraj się o pewność. która wschodzi, kiedy wokół mrok. Nie opieraj się o słońce, bo gorące, bo na łące topniejący czas, bo godzina zapomina, bo na łące, bo gorące jeszcze serca w nas. Nie opieraj się o słońce, bo gorące. Czyjeś słowa topniejące gdzieś. Nie opieraj się o pewność, bo zawodzi, bo uwodzi nas fałszywy trąb. Nie opieraj się o gwiazdę, która wschodzi, która wschodzi, kiedy wokół mrok. Historie jak z książki. Wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja utrwalane były w sztuce wielokrotnie. Najsłynniejszym malarzem epoki stanisławowskiej był francuski artysta, ale w służbie Czartoryskich, Jan Piotr Norblin. Znany jest jego świetny rysunek, naszkicowany w momencie właśnie przyjęcia Konstytucji. Sławą nie dorównuje jednak obrazowi namalowanemu równo 100 lat później przez Jana Matejkę, choć ten nie starał się o obiektywizm przedstawionych postaci. I o tym teraz powie profesor Michał Kopczyński. Wiszą na Zamku Królewskim w Warszawie, w tej samej sali, niemal obok siebie. Przedstawiają dwie sceny z dziejów polskiego parlamentaryzmu. Scenę hańby i scenę triumfu. Mowa oczywiście o dwóch wielkich, zarówno w sensie artystycznym, jak i fizycznym, płótnach Jana Matejki. Pierwszy to Rejtan, upadek Polski, ukończony w listopadzie 1866 roku. Drugi to Konstytucja 3 maja 1791, namalowana w roku 1891. Jeden z pierwszych sławnych obrazów mistrza Jana i jeden z ostatnich. Dzieli je nie tylko 25 lat kariery architekta polskiej świadomości historycznej, którym był Matejko, lecz także tematyka i symboliczna wymowa. Symboliczna wymowa, bo wbrew popularnemu wyobrażeniu nie był Matejko prostym fotografem historii, lecz twórcą przedstawień głęboko alegorycznych, za którymi kryje się nietuzinkowa interpretacja ojczystej historii. Dystans to ogromny, od upadku, przez który przebija się jedynie blask rozpaczliwego, ale jednocześnie bezsilnego gestu Rejtana, po triumf słusznej reformy ustroju, którą zamąca jednak trwający w upartym sprzeciwie leżący na ziemi poseł kaliski Jan Suchorzewski. Łączy oba płótna kontekst, w którym się rozgrywają, a więc Sejm, kluczowa instytucja dawnej Rzeczypospolitej. Rejtan, upadek Polski, powstał w czasach, gdy Matejko zapatrzony był w krytyczny obraz dziejów dawnej Polski, namalowany przez tak zwaną krakowską szkołę historyczną, której najznaczniejszymi postaciami byli rówieśnik malarza Józef Szujski i nieco młodszy Michał Bobrzyński. Ostra krytyka magnacko-szlacheckiej anarchii silnie przemawiała do pokolenia wzrastającego w atmosferze klęski narodowych powstań wywołanych przez radykalną mniejszość, a odbijających się negatywnie na codzienności tych, którzy przeżyli. Stąd gorzka wymowa obrazu, na którym Poniński, Potoccy, Branickcy i Radziwiłłowie przedstawieni są jako zdrajcy lub w najlepszym wypadku jako nieświadomi grabarze Rzeczypospolitej. Nic dziwnego, że obraz spotkał się z krytyką. Apelowano nawet do hrabiego Ksawerego Branickiego, by wykupił płótno, zanim zostanie pokazane na paryskiej wystawie w 1867 roku. Ten jednak odmówił. Nie ze skąpstwa czy z biedy, był bajecznie bogatym finansistą i hojnym darczyńcą na cele społeczne i patriotyczne, lecz z racji swych radykalnych przekonań. Obraz nagrodzono na wystawie złotym medalem, a zakupił go do swej kolekcji cesarz Franciszek Józef I. Matejko nie wytrwał swojej krytycznej wizji dziejów Rzeczypospolitej. Już Unia Lubelska z 1869 roku wskazywała na zmianę optyki, a klęska Francji z wojny z Prusami w 1871 spowodowała, że sprawa polska znalazła się w najgłębszym impasie od początku XIX stulecia. Triumf Prus i odnowienie sojuszu trzech cesarzy na zjeździe w Skierniewicach zgasiło polskie nadzieje na korzystną koniunkturę międzynarodową. Nie były to więc czasy właściwe do rozdzierania ran i krytykowania przodków. Matejko malował teraz ku pokrzepieniu serc. W 1878 powstała bitwa pod Grunwaldem, w 1882 hołd pruski, dwa lata później Sobieski pod Wiedniem. Jak to zwykle bywało u Matejki, Konstytucja 3 maja nie jest wiernym odwzorowaniem wydarzeń z sali sejmowej. Jeśli ktoś chce zobaczyć, jak tam było, niech popatrzy na przedstawienia realistyczne, rysunek Norblina, obraz Wojniakowskiego. Zobaczy na nich salę senatorską, dziś zrekonstruowaną wedle tych obrazów właśnie. Tron królewski, posłów, senatorów, nadbudowane galerie sejmowe. Matejko natomiast wyprowadza widza poza sejmowe wnętrza, na Świętojańską, gdzie u wejścia do katedry maszeruje orszak posłów na mszę dziękczynną do kolegiaty. Faktycznie szli specjalnym przejściem łączącym zamek ze świątynią, ale w wąskim przejściu nie sposób byłoby zaaranżować przestrzeni dla takiego obrazu. Nie byłoby miejsca na ukazanie symbolicznego centrum, jakim jest uniesiona w górę przez marszałka Stanisława Małachowskiego konstytucja. Sama kompozycja nawiązuje do obrazu Jean-Paula Davida Przysięga w sali do gry w piłkę, gdzie francuscy przedstawiciele stanu trzeciego przysięgają, wznosząc ku niebiosom prawe ręce. Nie jest to jednak plagiat ze znanego dzieła, lecz zabieg kompozycyjny, uświadamiający widzowi, że centrum wydarzenia jest uchwalona właśnie konstytucja. Leżący na ziemi chwilowo obezwładniony Suchorzewski symbolizuje tych, którzy sprzeciwiają się reformom. A siedzący na koniu książę Józef Poniatowski zapowiada mającą nastąpić wkrótce konieczność obrony dopiero co uchwalonej ustawy. Dwa omówione w tym felietonie obrazy mistrza Matejki skłaniają do refleksji, jak należy przedstawiać dzieje narodowe. Czy mamy pamiętać tylko to, co chwalebne? Czy też powinno się w naszej pamięci znaleźć miejsce na te chwile słabości i upadku, z którego udało się jednak podnieść? Czy nasza pamięć o przeszłości ma mieć wyłącznie charakter rocznicowy, czy też powinna skłaniać niekiedy do krytycznej refleksji? Podobno, tak twierdził Cyceron, historia jest nauczycielką życia. Ale czy naprawdę? Rocznica jest dobrą okazją do zastanowienia się nad tym zagadnieniem. Nie mam gotowej recepty. Refleksję pozostawiam słuchaczom. Życia plan, życia plon, filozofia. Najpierw tron, potem tren można mieć. Pewnie gdzieś mądry ktoś zna odpowiedź. Jak do dymu znad komina domalować dom. Lecz możesz żyć i ciekawie i zabawnie. Potrafisz żyć i zabawnie i ciekawie. Jeśli wiesz, że nie znajdziesz szczęścia dzień i noc i dzień, jaki sens, gdy życie snem, a jeśli nic nie czeka mnie, nie stanie się już. Krótki lot przez 100 lat i błękity. życia sens, życia sen do znudzenia. Pytań o sens życia masz już dość. Od dymu buduj dom, bądź wierny swoim snom. Oszukuj tylko los. Jak z książki. Uchwalenie Konstytucji Trzeciomajowej w okresie II Rzeczpospolitej było świętem narodowym, choćby tylko z tego powodu nie było czczone w Polsce komunistycznej. O historii tego święta w PRL-u powie teraz świetny znawca tamtego okresu, profesor Antoni Dudek. Dla komunistów rządzących Polską po II wojnie światowej jednym z największych przeciwników była cała tradycja Polski międzywojennej. Druga Rzeczpospolita była krajem faszystowskim, krajem terroru, biedy, prześladowania wszystkich ruchów lewicowych. No i w związku z tym zwalczano też tak naprawdę wszystkie święta, które się kojarzyły z II Rzeczpospolitą, a głównym świętem wbrew pozorom II RP nie był 11 listopada, który ustanowiono dopiero pod koniec lat 30., tylko właśnie święto Konstytucji 3 maja. W związku z tym wszyscy przeciwnicy komunistów zaczęli wykorzystywać tą okazję święta 3 maja do tego, żeby zademonstrować swoje niezadowolenie z ich rządów. I do pierwszej takiej wielkiej konfrontacji doszło w 1946 roku, kiedy to święto jeszcze było legalne, ale już, ponieważ no, Polacy doświadczyli od ponad roku rządów tak zwanej władzy ludowej, to uznali, że trzeba zamanifestować swój sprzeciw i do najpoważniejszych wydarzeń doszło wtedy w 3 maja 1946 roku w Krakowie, gdzie zgromadził się potężny tłum i władze postanowiły ten tłum rozpędzić, więc użyto milicji, wojska, aresztowano około 2000 ludzi. Na mniejszą skalę doszło do podobnych zamieszek w innych miastach. Fragment audycji Grzegorza Sołtysiaka, Archiwum PRL. W śląskich miastach w manifestacjach wzięło udział po kilka tysięcy osób. Prawie wszędzie scenariusz wydarzeń był podobny. Najpierw odbywała się msza święta, później zaś pochód rozbijany przez milicję i UB. Do zajść doszło nie tylko na Śląsku, gdzie data 3 maja miała szczególne znaczenie ze względu na rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Do podobnych wydarzeń doszło także w innych częściach kraju. Tak wyglądały obchody święta 3 maja w Łodzi. Uroczystości trzeciomajowe rozpoczęły się nabożeństwem w katedrze. Pochody były zabronione. Po nabożeństwie, wbrew zarządzeniu, grupa składająca się z kilkudziesięciu studentów uformowała pochód udający się w kierunku Placu Wolności. Z tłumu padały okrzyki: precz z Osóbką, precz z PPR-em, niech żyje premier Mikołajczyk, niech żyje nasz premier. Z punktu widzenia święta 3 maja zasadnicze znaczenie miało to, że zakazano wszelkich obchodów od tego 1946 roku. Choć formalnie święto zniesiono dopiero w 1951 roku, to faktycznie od 1946 roku władze już nie pozwalały go obchodzić. Bardzo pilnowały, żeby po 1 maja, 2 maja wszystkie flagi zostały zdjęte. I dopiero tak naprawdę w końcu lat 70. odradzająca się opozycja demokratyczna wróciła do tradycji święta 3 maja. Zaczęto organizować, zwłaszcza w Warszawie, na początku demonstracje między innymi przy tych grobie nieznanego żołnierza. I to tak naprawdę sprawiło, że święto 3 maja zostało włączone, powiedzmy, do takiego kanonu świąt opozycyjnych. I to się oczywiście rozwinęło wraz z wybuchem rewolucji solidarnościowej. Już w 1981 roku te obchody 3 maja miały wielką skalę. Później po wprowadzeniu stanu wojennego oczywiście władze znowu zaczęły z tym walczyć. I tak naprawdę obchody 3 maja 1982 roku, można powiedzieć, były najburzliwsze w dziejach tego święta, bo wtedy doszło do demonstracji w bardzo wielu, w kilkunastu miastach. miastach. One zostały zwłaszcza w Krakowie i w Warszawie bardzo, powiedziałbym, brutalnie stłumione przez władzę. I od tego czasu właściwie kolejne 3 maje aż do końca PRL-u były, można powiedzieć, powtarzającymi się takimi wydarzeniami, w których zawsze była msza w jakimś ważnym kościele. No, w przypadku Warszawy to była zwykle katedra, w przypadku Krakowa to był kościół mariacki albo później kościół w Nowej Hucie, tak zwana Arka Pana. I podobnie w innych miastach po prostu tłum wychodził po tej mszy z kościoła, przyłączali się jeszcze kolejni ludzie. No i oczywiście władze na to reagowały uderzeniem ZOMO, dochodziło do zamieszek, demonstracji. I można powiedzieć, że to wszystko trwało aż do roku 1988. Ostatnie takie, powiedziałbym, próby rozpędzania demonstracji, to jest 3 maja 1988 roku. W 1989 roku trwała akurat już kampania przed wyborami czerwcowymi, władze sobie odpuściły, to święto już przebiegało spokojnie, a w roku 1990 zostało na nowo przywrócone jako święto państwowe. Zgodnie z decyzją Sejmu od tego roku znów po 43 latach 3 maja obchodzony jest jako święto państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Zbliżamy się do końca audycji. Mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo czegoś nowego na temat Konstytucji 3 maja, więc teraz po prostu zapraszam tylko na spacer po swoim mieście. Po audycji proszę to zrobić i w swoich miejscowościach poszukać ulic, które nazywają się Konstytucja 3 maja. Będzie to niezwykle trudne, natomiast znajdą Państwo place i ulice o nazwie 3 maja. To właśnie pozostałość po poprzednim systemie. 3 maja niegroźnie brzmi jak po prostu dzień z kalendarza. Konstytucja 3 maja, o, to już tego za dużo. Warszawiakom jeszcze tylko podpowiem na koniec, że słynny Plac Konstytucji, który znajduje się w centrum miasta, nie dotyczy Konstytucji 3-majowej. Jakiej, to może proszę odgadnąć, znaleźć sobie w innych źródłach, a ja Państwa już zapraszam na następne historie z książki w najbliższy wtorek. Do widzenia. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka, druga ręka, ręce, co słyszysz? Jedna ręka, druga ręka, witają się. Chore dzieci. Dom dziecka. Serio? Serio. Skrzyżowane i do przodu w górę, bo... Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Spraw, by żyły pełnią życia. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy